Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Ömer Bey, günaydın Can. Merhaba. Merhabalar. Olağanüstü yoğun geçen hem dünya ama özellikle de Türkiye gündemi artık takip edilmesi son derece güç sadece başlıklarıyla anlatmaya çalışıyoruz dinleyiciyle paylaşmaya. Ne diyorsunuz genel vaziyete? Yani insan hangisinden başlayacağı konusunda şaşırıyor. Dediğiniz gibi o kadar kötü giden meseleler var ki hangisini öne almak tereddüt ediyor. Ama malum yarın bugün ya da yarın Başbakan Brüksel'e gidiyor 5 liradan sonra. Ve hiçbir şekilde siyasi ömründe 2002'den 2003'ten itibaren başlayan başbakanlık döneminde Avrupa Birliği karşısına bu durumda çıkmadı. Ve herhalde karşılaşacağı en sert görüşmelerle muhatap olacak, sözlerle muhatap olacak. Çünkü gerçekten Avrupa Birliği 2010 referandumundan sonra ki bugün günkü tartışma konusu olan HSYK için olumlu bir girişim olarak nitelendirmişti. Malum biz Avrupa Birliği sürecinde Kopenhag siyasi kriterlerini ve uyum süreçlerini yerine getirmekte mükellef bir ülkeyiz. Bunları yerine getirmekle ve onların bizi denetlemesini kabul etmiş bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'nin çok çeşitli organları var. Bu organlara bu taahhütlerimizde bulunmuşuz. Şimdi HSYK şeyine baktığımızda alo? Evet evet dinliyoruz. Seste bir problem yok değil mi Ömer? Hayır, yok, ben hayır. Bazen şey duyuyorum. HSYK ile ilişkin referandum düzenlemesini o dönemde hem Venedik Komisyonu hem Avrupa Birliği sözcüleri olumlu bir gelişme olarak nitelendirmişlerdi. Ama yeterli bazı konuları da işaret etmişlerdi. Yeterli bulmadıkları, yanlış buldukları hususlara dikkat çekmişlerdi. Onlardan bir tanesi de hem bakanın hem de müsteşarın yer alması hususuydu. Şimdi Türkiye hem referandumdaki aldığı pozisyonu çok çok gerisine gidiyor. Hem de bu arada biliyorsunuz Anayasa Komisyonu çalışmaları olmuştu. Sonuçlanmayarak 2,5 sene sürdü Cemil Çiçek başkanlığında. O dönemde de bu HSYK ile ilgili hem AK Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerilerini yeterli bulmamıştı Venedik Komisyonu ve Avrupa Birliği raporlarında. Daha da geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu söylemişti. Şimdi 2010 referandumu o butlan olan şu anda kalkan komisyonun hazırlık çalışmaları sırasındaki verilen önergeler üst üste koyduğumuzda gelinen nokta siyasi kriterleri, demokratik kriterleri karşılamanın çok çok ötesinde bir durumla işaret ediyor. Ve dolayısıyla yani sadece bu başlık yarın başlayacak görüşmelerin en temel, en acı, en sert meselelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ki yani Türkiye bu süre içerisinde 2009'dan bu yana sadece bir fasıl açabildi. Bir de bu vize kolaylığı denilen çok anlayamadığımız geri alma taahhüdüyle birlikte bir vize kolaylığı anlaşması imzalandı. Bunun dışında bir hareketlilik yoktu. Şimdi biz seneler öncesine getirdiğimizde yani 2009'a getirelim. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan en temel başlık limanlar konusu, Kıbrıs meselesiydi. Evet. Yani onu konuşmuyoruz bile. Evet, geliyoruz. Sıfır oldu. HSYK geliyor. Hakimler Yüksek, Savcılar Yüksek Kurulu ve antidemokratik bir yığın uygulama. Neyle? İnternet uygulaması. Sonra yani sadece bu siyasi kriterler değil. Yani gelin rezalet bir olay var Suriye. Şimdi uluslararası hukuk açısından bir ülkenin yani komşu ülke orası bir iç savaş yaşıyor ve merkezi tanınan devletiyle ilişkilerimiz bozuk. Bir yıl muhalif grup var ve muhalif gruplar da zaman içerisinde terörize olmuş. Dünya öyle bakıyor. Geçenlerde bir şey okudum. El-Kaide için Beşir Esad uluslararası diğer istihbarat, büyük ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüşmüş. Şimdi yani Suriye muhalefeti bugün denince dünyada algı El-Kaide algılanıyor. Ve sizin devletiniz bu Suriye politikasını zaten göçmüş, batmış bir durumda ve açık bir şekilde o ülkede muhalif grupların hangisine olduğu belirtilmeksizin, zaman zaman Türkmenler oluyor ve bilinen bir gerçeklik var. Herkes El-Kaide'ye yardım ettiğini diyor. Ve bunu istihbarat örgütünüz kanalıyla yapıyorsunuz. Evet, şoförün bizim yanında bir MİT mensubuyla tırlar gidiyor. Yani tam bu noktada bir araya girebilir miyim? Yani Adana'da durdurulan 3 tırda, yani kamyonda silah araması yapıldı. Araçların da Ceyhan'a çekildiği haberi vardı dün hemen. Arzu Yıldız'ın T24'ten okuduğumuz haberi. Yani mühimmat olduğu ihbarı nedeniyle 7 tırdan 3'ü durdurulmuş. Ve Adana Ceyhan otobanında işte yapılan aramada da çok sayıda silah çıkmış. Ceyhan ilçe jandarma komutanlığına götürülmüş. 3 tırdan ikisi lebalep ağzına kadar mühimmatla doluymuş. Evet. Bir takım gazeteciler gözaltına alınmış. Son 2 ayda 3. arama olduğu söyleniyor. Bazı hükümete yakın gazeteler bunun paralel devletin saldırılarının devam ettiğini gösteren şeyler olduğunu söylüyorlar. Yani sadece hükümete yakın gazeteler de değil. Yani işin daha trajik kısmı, herkes bir açıklama beklerken neyin ne olduğuna dair. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de tırla alakalı, bu MİT'e ait bir tırdır. İçinde ne var ne yok seni ilgilendirmez. MİT'in tırındaki malzemeler hiç kimseyi ilgilendirmez, evet, diye, yani gerçekten skandal sayılabilecek bir açıklamaya yol açıyor. Bu savcılar kimin adına bu işleri yapıyor diye soruyor. Sonra MİT'e ait tırın durdurulması haddini bilmezliktir diye devamını getiriyor cümlenin. Evet, Çelik CNN Türk'te Ankara Günlüğü programında Utku Özel, Hande Fırat ve Hüseyin Yayman'ın sorularını cevaplamış. İşin trajik kısmı da bu galiba. Yani gerçekten şahtı şahbaz oldu derler ya, bu iş çok şey, bugüne kadar aynı ve nakdi olarak kimlere ne kadar ne gönderildi, Türkiye ve dünya bunu sorgulayacak. Devletin hangi birimleri rol aldı? Diyor ki MİT. Genelkurmay bu işte nasıl bir pozisyon izliyor? Neden bu yardımlar, mesela bu konular Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşuldu mu? Bu konuda hukuki ve idari belgeler var mı? Yardım adı altındaki silah satış mı var? Yani MİT ihracatçı bir silah ihracatçı kuruluş mudur? Bunların konşiment olur, belgeleri nedir ki? Bu konu uluslararası hukukun alanına gider. Eğer siz bunu belgesiz, gümrüksüz yaparsanız, ki bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir uyarısı da oldu. Yakında bu Türkiye'nin uluslararası örgütler nezdinde değerlendirilmesini bir hakkında belki belli bir düzenleme getirilmesine bile yol açabilecek sonuçları olan konular. Ben yani bunları genelde uluslararası istihbarat örgütleri de ülkeler örtük falan yaparlar. Ama şimdi bakın, yapılan yardımları gizleyebilme imkanları yok. Tırnak içinde yardımları. Ve bu yardımlar nereye gidiyor? Ayrıca harcamalar Genelkurmay bütçesinden mi yapılıyor? MİT bütçesinden mi yapılıyor? Yok efendim, örtülü ödenek yetmez bildiğim kadarıyla. Eğer örtülü ödenekse bunlara çok büyük bir örtülü ödenekle karşı karşıya. Hangi kaynaklar kullanılmış? Evet. Kullanılmış mı bu kaynaklar, nelerdir? Ayrıca dediğim gibi yani bunların gizli kararname mi var? Mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biliyoruz çok gizli bakanlar kurulu kararları resmi gazeteye ilan edilmemiş. Pek çok ama idari ve hukuki bir mesnede olarak bağlanmış, şunu yapıyoruz. Rumları İstanbul sermayesinden kovacağız diyor mesela. Böyle bir karar var. Yani adam onu bile bir karara bağlamış. Şimdi bunları bu ülkenin organizasyon yapısı içerisinde, bunlar bir karar içerisinde mi gidiyor? Söylenir söylenmez. Ama Gerçekten uluslararası hukuk buna yakında yanıt verecektir. Ben öyle düşünüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu ama Avrupa Birliği, NATO, yani... Birleşmiş Milletler ya da uluslararası, yani dünyanın hiçbir yerinde evet silah ticareti yapılıyor ama ben istediğimi gönderirim, yaparım, belgede olmaz. Ya bu gümrük meselesi son derece önemli. Dolayısıyla gerçekten bunlar yarın bu iktidarın hem uluslararası alanda hem ülke çapında hesap vermesi gereken çok ciddi yargılamaları gerektirecek hususlardır. Evet. Yani bu keyfiyet. Ali Bey, mesela yani ben biraz detayına baktığım zaman hakikaten tüyler ürpertici buluyorum Hüseyin Çelik'in televizyonda yaptığı açıklamaları. Evet, bu MİT'e ait bir tırdır. Bunun içinde ne olduğu seni ilgilendirmez. Aratmazlar, yaptırmadılar nitekim. Aratmadılar dedikten sonra şöyle diyor. Yani burada MİT'e ait olan bir tırdır. İçerisinde yardım malzemesi de olabilir. Başka şeyler de olabilir diyor. Büyük bir, yani milyonlarca kişinin izlediği bir televizyon konuşmasında başka şeyler de olabilir diyor. Ne olduğu, ne olmadığı, bunun uygun olmadığına karar verecek olan savcı değil, milli irade diye bir irade var. Yani hükümettir diyor, milli irade devlet bürokrasisini yöneten iradedir, yani hükümettir. Diyelim ki Suriye konusunda yaptığında hükümet yanlıştır, bunun hesabını sandıkta halk bu hükümete sorar demiş. Evet. Bu uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler konusunda hemen hemen hiçbir bilgiye sahip olmayan bir insanın olmadığını gösteriyor. Tuğba Tekere'nin bugün bir röportajı var. Ufak bir söyleşisi var anayasa hukukçusu Mustafa Erdoğan'la. O da bundan aslında bunun teorisini ortaya çıkıyor. Yani bu biraz önce Ömer Madra'nın anlattığı örneği olabiliyor. Mesela devlette eriyip yok oldular. Yani devlet gibi düşünmeye başladılar diye bir açıklama yapmış. Devletli haline gelmişler diye bir açıklama zaten yapmış o da. Yani şimdi bakın. Yani Venedik Komisyonu da. Pardon, bir de yani Venedik Komisyonu olsun, Avrupa Parlamentosu olsun, Avrupa Komisyonu olsun ve belki de onlardan daha da önemli olmak üzere Avrupa Konseyi, yani Türkiye'nin neredeyse kuruluş yıllarından beri, hemen ilk yıllardan beri üye olduğu. 49'dan bu yana üye olduğu. Evet, yani 47'de kurulmuş an, 49'da da Türkiye'nin üye olduğu Avrupa Konseyi adlı örgütten. Çeşitli bu konuda hukuk devletinin ve gayri meşru şeyler yapılmasına ilişkin kaygılarını belirttiği bir çok ciddi bir uluslararası hukuk problemi var. Şimdi yani Yavuz Lagendijk de şeyde yazmıştı, dünkü Zaman gazetesindeki köşesinde Brüksel'de resleşme diyor. Yani iki senaryo var, birinde kavgacı bir Erdoğan Avrupalı muhataplarına nutuk atıp onları hükümete karşı darbe planlarının ciddiyetine ikna etmeye çalışır diyor. Acilten buna kimse inanmıyor zaten. Avrupa bu komplo lider teorilerinin tek kelimesine bile inanmıyor Avrupa Birliği liderleri diyor. Başbakan açısından daha da kötüsü, Türkiye'nin egemenliği ve diğer Avrupa ülkelerinin yargı sistemlerine yaptığı göndermeler de hiçbirinde iz bırakmıyor. Zira çok iyi biliyorlar ki aday ülke Türkiye'de olan bitenleri eleştirel bakışla gözlemlemek onların hakkı, hatta yükümlülüğü. Yani Avrupa Birliği'nin görevi bu zaten. Üstüne üstlük de HSYK'yı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu yolsuzluk soruşturmalarını başlattığı için haşlamasının hemen ardından boyunduruğunu alması, Brüksel'deki muhataplarını Erdoğan'ın postu kurtarmak için yargıyı manipüle etmeye çalıştığına iyice ikna edecek diyor. Nihai sonuçta birinci senaryoda ölümcül darbe yer kişisel prestiji Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini hızlandırmaya yönelik her türlü plan rafa kalkar diyor. Eve döndüğünde de demiş, pardon bitiriyorum, AKP lideri yaklaşan seçimlerde elini güçlendireceğini bilerek Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin küstahlığının ve husumetinin kurbanı olarak resmeder. Buna ne kadar inanırlarsa diyor. İkinci senaryoda ise Erdoğan derdini anlatır Avrupa'ya ama yabancı yatırımlarla lira tepe taklakken ve komşularında kargaşa hakimken Türkiye'nin tecride değil ortağa ihtiyacı olduğu, dolayısıyla Avrupa Birliği ile kavgaya tutuşmasının şu an ihtiyaç duyduğu son şey olarak çıkarımını daha önceden yapmıştır. Erdoğan ne Avrupa'nın baskısı altında U dönüş yapacak biri, ne de Brüksel'deki tenkitçilerinin en azından bazısını tatmin edebilecek muğlak vaatlerde bulunmak onun tarzı demiş. Dolayısıyla bu noktada bir kaçış yolu düşünemiyorum ve bu bizi kaçınılmaz olarak ilk senaryonun sonucuna götürüyor diyor. Yani kurban olan Türkiye ve seçimlerde paklar işliyor. Yani Hüseyin Çelik'in de söylediği bunun hesabını ancak seçimde sandıkta sorar. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani binlerce mekanizması var, denge ve denetleme mekanizması bütün demokrasilerde olması gereken. Yani bizim paramız da sizin de dediğiniz gibi vergi verenlerin parasıyla silah kaçakçılığına alet olmak o konuyla bu seçimde mi sonulabilir? Örtülü ödenekle de alakalı bazı açıklamalar vardı geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri artış oranı dikkat çeken örtülü ödenek harcamaları deniyor. 2013'te artmış. Dün açık, yani geçtiğimiz hafta açıklanan Aralık ayı rakamlarıyla birlikte 2013'te örtülü ödenek harcaması 1 milyar 243 milyon TL'ye ulaşmış. Bütçe rakamlarına göre AKP'nin mühimmat için 2013'te bütçeden 409.7 milyon TL harcama yaptığı söyleniyor. Bunun 229.6 milyon TL'si ise Aralık ayında yapılmış, evet, sadece. İnanılmaz bir yükselme var. Yani bunların yani hesabı yarısı sandıkta sorulacak diye gidiyor. Bir şey var mı yani? Ya şimdi bunlar sorgulanacak. Şimdi bu sorduğumuz soruları çoğaltmak mümkün. Yani biliyorsunuz Afyon'daki patlama da Suriye'ye götürülüyor iddiası var orada. Öyle orada mi? Gel bombaları. Evet. Tabii. Yani o kadar ortaya saçık da bir halde bunların, yani Türkiye, dünyada ve ülke hukuk sistemiyle işte, Aselsan satıyor. İşte ne bileyim Havelsan bir şey satıyor. Yani silah ve benzeri şeyler satıyor. Ama bir ülkenin istihbarat örgütü bu operasyonu içinde şoför muavini olarak duruyor kenarda. Ve buna dokunulmuyor ve hiçbir şey yok. Bir de şöyle düşünün. Biz bize Amerikan istihbaratından, Türkiye onu başbakan açıkladı. Rus uçağında Suriye'ye gönderilmek üzere füze sistemi var. Uçağı indirdik Erzurum'a. Evet. Herkes de birbirini izliyor sadece. Yani Türkiye'de nereden kalkarsa kalksın bu tırlar tüm istihbarat örgütleri tarafından bilinen bir gerçek. Dolayısıyla ne zaman meşru olur, ne zaman meşru değildir? Çünkü olay bir de teröriste yardım olarak algılanıyor Türkiye'de. Avrupa Birliği parlamentosuna gittiğinde oradaki uzmanlar, oradaki parlamenterler ya da dünyanın her tarafında bu konuda ki durum bu. Yani siz bunu açıklamakta mümkün değil, şey yapamazsınız. Ve Elkay'da farkındaysanız Türkiye'de yani 2003 patlamalarından sonra kısa sürede Elkay'da mensupları yakalandı. O zaman AK Parti iktidarının da ilk ayları yılıydı. Şimdi şöyle bakıyoruz. El-Kaide Türkiye'nin ciddi olarak dibinde ve içinde. Bursa'da El-Kaide örgütün militanları yakalanıyor Orhan Gazi'de. Haberlerde oluyor. Batman'dan El-Kaide'ye akın akın adam gidiyor. El-Kaide uzantısı şeyler. Yakında Türkiye bu problemin bir parçası olacak. Öyle gözüküyor. Dibinizde ve sınırlarınız içerisinde bu geçişler eğer iddia edildiği gibi El-Kaide mensupları bir de üstelik bilerek ya da bilmeyerek bu ülkenin toprakları içerisinde lojistik ve eğitim aldıysa durum çok vahim. Bunu anlatmanız mümkün değil. Evet, bir de yani inanın, hukuk devletinde bu şey denemez, yani şey söylenemez, içinde ne var olduğunu biz seçimde sorarız ancak hesabını. Böyle yok, mümkün değil, bunu olamaz yani. Bu hakikaten hiç kimsenin, yani meşru gayri meşru bir iş yaptığınızın ikrarıdır. Evet. Bu kadar net. Şimdi bu konuda sadece batılı işte örgütler, ülkeler değil. Siz El-Kaide konusunda İslam ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle de ters düşüyorsunuz. Kim? Maliki Muzdarip değil mi? El-Kaide'den. İran El-Kaide meselesi yok mu? Yani bu konu sadece hem uluslararası örgütler, Avrupa Birliği, NATO, neyse BM çerçevesi için, ABD çerçevesi için, İslam ülkeleri çerçevesinin sinyalıdır. Bakın Türkiye'nin elçilikleri yok önemli Orta Doğu ülkelerinde. İlişkileri sıfıra inmiş durumda. Dolayısıyla yani yarın Brüksel'de HSYK kadar Kopenhag siyasi kriterleri kadar Venedik Komisyonu'na uyum meseleleri kadar Türkiye içindeki düzenlemeler kadar en önemli başlıklardan biri Türkiye'nin Suriye başlığı. Evet, artık dünyada Suriye konusu Türkiye'nin diğer uluslararası Ege kıtası halkı Kıbrıs meselelerinin çok üzerine çıkmış durumda. Evet, işin garip tarafı Suriye'deki muhalefet de el kaydeden şikayetçi. Yani şikayetçi olmaktan öteye çatışıyorlar şu anda IŞİD denilen örgütle beraber. Yani. Çatışıyor Suriye'deki muhalefette, silahlı muhalefette. Bu kadar silah, bu kadar mühimmat, bu kadar şey kime ve nasıl gönderiyor? Bütün dünya bunları izliyor. Şimdi diğer bir husus, yani Suriye meselesi gerçi uzun yıllar Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu bir sorun gibi ilerliyor gerçekten. Yani bunun hesabını verebilecek seçimlerle falan olacak bir durum değil bu. Çünkü siz dünya hattında da bu konuda yakında. Ben bekliyorum yani bu Hüseyin Çelik bari işte derdimse verdim göndeririz. Buna hiç kimse uluslararası hukuk nezdinde yanıt veremiyorsanız onun o konunun ikazlı yaptırımları gelir. Yani gerçekten bu konu yakında Türkiye ile uluslararası örgütler arasında dünya ile zaten şimdi dışarıdan baktığınızda Türkiye kaynaklarının bir kısmını hesap vermeden hiçbir şey söylemeden başka bir ülkede kime verdiği belli olmayan bir şekilde gönderiyor. Ve ülkenin en önemli sorunları devam ederken bunlar da devam ediyor. İşte hukuk sistemiyle ilgili. Yolsuzluk. Üçüncü konu ne gelecek? Avrupa Birliği. Yani siz bir dört bakanınız. Bir tanesi Avrupa Birliği bakanınız. Yani nasıl bir yüzde gidiyorsunuz? Avrupa Birliği bakanınız yolsuzluktan görevden alınmış. Evet. Yani neler? O kadar güç bir durum ki bir başbakan olarak oraya gitmek. Bu ziyaret vize meselesi nedeniyle önceden planlanmıştı. Bu arada 17 Aralık falan yoktu. Evet, üstelik de Cengiz Aktar'ın bize söylediğine göre çok da büyük ölçüde fedakarane çabalarla zorla alınmış, bayağı uğraşarak bu ziyaret sağlanmış yani. Ve bu arada ne oluyor? Sürekli de dayılanılıyor Avrupa Birliği'ne. Sen bana nasıl karışırsın? Ya sen bana karış diye bu sürece girdin. Ha, Avrupa Birliği'nin hataları, yanlışları, Merkel, Sarkozy onları bir tarafa koyun. Ama sen bu kuruluşun üyesisin. Sen buna varım demişsin ve sen diyorsun ki çekil yanımdan. Sürekli bir hakaretamiz bir yaklaşım içerisinde. Kim yani yarın oraya gittiğindeki sürekli Avrupa Birliği komisyonu üyeleri ve bürokrasisiyle ve genel olarak varlığıyla kavga eden bir başbakanımız var. Zaten özel statü diyor büyük bir çoğunluğu Almanya. Şubat'ta da Merkel'le görüşecek başbakan. Şimdi bu arada bakın, ticari partneriniz burada. Yani gerçekten uçmuş bir durumda. Yani bunun toparlanması hiç kolay olmayacak. Hayır, bunu tabii başka da bağlantılar var. Yani bu El-Kaide silah kaçakçılığı vesaire derken bir de kuraklığın çok büyük ölçüde bastırması sonucunda Türkiye şimdiden öngörülemeyen gayet ciddi bir bölünme, iç savaş gibi bir ortama da sürüklenebilir. O da ayrı bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Yani kesinlikle bunu yaratacağı şeyleri bu yılın sonbaharında göreceğiz yani. Fiyatlar konusunda yani Anadolu'nun kuraklığının etkisi toplumsal yansımaları belki o günleri beklemeden bile daha önce evet başlayacak. Evet yani bu şeydeki kimyasal saldırı meselesinde de en önemli mesele savaşın eşiğinden dönüldü işte işgalin ya da neyse müdahalenin uluslararası şeyde. Şam'daki kimyasal saldırıda da MIT raporunun başbakanı oyuna mı getirmiş olup olmayacağı konusunda ilginç yazılar vardı. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de yazmıştı. Guta yakınlarına atılan kimyasal silahlarla ilgili. Adana'dan gittiği söyleniyordu onun da. Evet ve çok enteresan aslında yani hem MIT iki günde hemen karar verip bunu işte şeylerin, Esad'ın roketlerinin olduğunu söylemişti ve başbakan da buna göre bütün Esad'ı dünya çapında işte cinayetle suçlamıştı. Fakat şimdi mesela MIT'den, bir başka MIT'ten, Amerika'daki en önemli teknik üniversite MIT'den, bu Guta'daki kimyasal saldırının aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA'nin istihbaratının da yanıldığını ve 2 kilometrelik menzilli roketlerle atıldığını bu silahların ve 2 kilometrelik alan içinde de hiçbir Esad'a bağlı tesis, roket atma rampası falan bulunmadığını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla kimyasal silah saldırısı aslında muhalif kesimlere bağlı gruplardan biri ya da birkaçı tarafından gerçekleştirilmiş olduğu ortaya çıkıyordu. Bu durumda tabii fevkalade ciddi bir şeye düşüyor. Yani füzenin seyir açısı, güzergahı ve menzili açısından hiçbir şekilde MIT'in verdiği bilgilerin değil, objektif bilgilerin bunu içeriden, yani muhalefetten yapılmış olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu, böyle problemler de var yani. Tabii canım, yani bu iş gerçekten Türkiye'nin başını çok ciddi belaya sokmuş durumda. Geçenlerde ya bir yerde okudum ya duydum. Son Pakistan kesiminde Başbakan El-Kaide konusunda Pakistan yetkilileri uyarmış. El-Kaide'ye ilişkilerimiz de bizim başımıza gelmedik kalmadı. Bazı konularda biz yardım ettik. Şimdi atamıyoruz mevzuyu içimizden. Yani Türkiye bu konuda başına büyük bir bela üstlenebilir. Ama gerçekten bakın, Roboski var bu arada, yine Avrupa Birliği ile soğuk, 5 senedir görüşmüyor. Evet. Roboski de konulardan bir tanesi. Crafting cinayet. Yani hala Roboski'ye yalnız hesap şey olmadığı gibi, bu işin hesabı üstüne sorulmadığı gibi, üstüne üstlük karadan operasyon yapıldı. Devlet malına zarar vermek suçlamasıyla 7 kişi de gözaltına alındı. Operasyonda evlerin tahrip olduğu haberleri ve fotoğrafları var. Çok acayip yani. Bir tek çantasında ben Kürt meselesini çözüyorum, savaş yok, çatışma yok diye gidecek. Yani gerçekten Erdoğan burada yani işi kıvırma şansı, U dönüşü yapma şansı ve U dönüşü yaptığında da inandırıcı olma şansı kalmamış gözüküyor ve gerçekten uluslararası arenada, Avrupa Birliği dahil, kredibilitesi bitmiş bir başbakana sahip olduğumuzu söylemekten başka son söz bulamıyorum. Evet. Akil insanlar gerçekten. Da Beşir Atalay'la görüşmüşler, akil insanların bazıları, ve tatmin edici cevaplar aldıklarını söylemişler barış süreci konusunda. Hükümet iyi yapıyor demişler. Aralarında Doğu Ergil ve Can Paker de var, akil insanların. Böyle de bir bilgi vereyim dedim. Yani bu akiliyet müessesesi şeye ne diyor acaba? SYK gibi konularda ne bir bildiri yayınlanıyorlar, ne de o konularda o konulara girmemişler. Giriş sergileniyorlar. O da enteresan. Yani akiliyet müessesesi de bitmiştir. Böyle akiliyet falan olmaz yani. Trafik lambalarının duruma göre lambanın ışığını yakıyorsun yani. Böyle akiliyet, demokratlık olmaz bence. Türkiye'de çöken bir tarafta gerçekten liberal demokrat kamuoyu açısından değerlendirilecek, konuşulacak çok şeyler, ama herhalde vaktimiz... Evet, bitirdik vakti ama yani, daha epey bunları konuşacağız ve yeni bazı... Çok konu var aslında. Mesela Yasin Elkadı ilan vermiş. Onu gördünüz mü? Ben onu göremedim. Siz gördünüz mü? Gördüm, evet. İlan vermiş yani. İlan vermiş ya. Yani Yasin Elkadı ve bu Elkadı yani dehşet bir şekilde Türk kamuoyunda dostu bizim şeyimizin. Hani Amerikan Hazine Bakanlığı da terörist örgütü olarak finansal kuruluşlar koymuş sitesinde, hala duruyor. Başbakanın dostu, oğlunun arkadaşı, neyse. Yani gerçekten rezil bir durumdayız. Evet, durum yani, çok... Düşünsenize yani komisyonda sohbet eden, bu Elkadı terörist, ne görüşüyorsun falan dediğinde ne yapar yani yanındaki. Yani böyle bir durumda olmak çok zor bir şey ya. Yani ben çekilen muameleye bakın yani. Benim anlamadığım nokta da şu. Yani neden ilan vermiş ki ya? Birçok gazeteye baktığınız zaman ilan gibi haberleri de görebilmek mümkün hakkında kendisiyle alakalı. Yapılan demeçler de aynı şekilde ilan niteliğindeydi. Boşu boşuna evet, parasını harcamış. Evet doğru, ben koruma, tekrar kendini savunmaya ihtiyaç yok yeterince. Yani medya savunuyordu. Tepelerden korunuyor yani. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz bunları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41